सनम हद से जाए गुजर उम्र की ये डगर आए ना लौट कर आज हम तुम सनम हद से जाए गुजर बस ये प्यार ही अपनी है खता चाहे मौत की दुनिया दे सजा होंगे ना जुदा जीते जी दिल बर ऐ मेरे हम सफर सनम हद से जाए गुजर उम्र की ये डगर आए ना लौट कर आज हम तुम सनम हद से जाए गुजर लगी है शायद प्यार की मंजिल यही है तू प्यासी नदी मैं तेरा सागर ऐ मेरे हम सफर प्यार में बेखबर हम तुम सनम हद से जाए गुजर उम्र की ये डगर आए ना लौट कर आज हम तुम सनम हद से जाए